anjeun pisan numutuskeun tali asu. Cenah arek babarengan moal dugi pipisahan, tapi anjeun nugas jali. Tadina henteu percaya anjeun teh robah haluan, panggih jeung asih baheula nu ku si ngaitna ati, ayeuna tuh nyambung deui. Nah, anjeun bet narima kuring, lamun rek kitu atuh kadirina. Kacinta anu geus manteng, ukur ngesian longkrang hate diweuweujeun. Lain harita balaka, teu narima kapaksa datang tina hate. Percaya anjeun teh robah haluan, panggih jeung asih baheula nu ku si ngaitna ati, ayeuna tuh nyambung deui. Nah, anjeun bet narima kuring, sian lolongkrang hate diweuweujeun. Lain harita balaka, teu narima kapaksa datang tina hate. Geuning nyatana tuk nyan jiwana nu sabenerna. Yang nongkrang hati diweuweujeun. Lain harita balaka, teu narima kapaksa datang tina hate. Geuning nyatana tuh nyan jiwana nu sabenerna. Oh,